Zostały już ostatnie sztuki. Żegnamy reklamy. To Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 17 stycznia minęła. No właśnie, ósma minęła. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblecki przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Senatorowie nie zagłosują dziś nad ustawami sądowymi. Będą kontynuować debatę. Rząd nie obawia się konsekwencji finansowych reformy sądownictwa. Mówi o rezolucji Europarlamentu minister sprawiedliwości. Prawie 2/3 Polaków na Wyspach Brytyjskich wciąż nie zarejestrowało się w programie brexitowym dla imigrantów. Nie dziś, a w poniedziałek Senat ma głosować nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Decyzję o przełożeniu głosowania marszałek Tomasz Grodzki tłumaczy dłuższą niż planowano dyskusją. Senatorowie wrócą do przerwanej debaty po południu. O ustawach, które wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za podważanie statusu innych sędziów, wypowiedziała się wczoraj Komisja Wenecka. Organ doradczy Rady Europy ocenił, że niektóre z zapisów mogą być postrzegane jako dalsze osłabianie niezależności sądownictwa w Polsce. Rekomenduje odrzucenie części przepisów. Europarlament przegłosował z kolei rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Znalazł się w niej m.in. apel do Komisji Europejskiej o korzystanie z przysługujących jej narzędzi w obronie traktatów, a chodzi o powiązanie praworządności z unijnymi funduszami. Rząd nie obawia się konsekwencji finansowych, tak mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przypomina, że Unia nie może uchwalić budżetu bez zgody Warszawy. Zapowiada, że rząd nigdy nie zgodzi się na ograniczenie funduszy. Proszę pamiętać, że budżet Unii Europejskiej może być przyjęty tylko jednomyślnie. Bez zgody Polski nie będzie budżetu Unii Europejskiej. Budżet europejski na szczęście jest związany z konsensusem, który musi zapaść spośród wszystkich członków Unii Europejskiej i my będziemy w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej bardzo asertywnie stawiać nasze racje i argumenty. Według europosła PO Andrzeja Halickiego reforma, która jego zdaniem jest próbą upolitycznienia sądów, stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami europejskimi. Nie może być tak, że w krajach, które są krajami członkowskimi, nie respektowane są zasady prawa, może być łamana konstytucja albo mogą być naruszane traktaty. W tym wypadku, jeżeli mówimy o Polsce, ewidentnym przykładem naruszania traktatów jest kwestia niezależności sądownictwa, ale także dyscyplinowania sędziów. Polski wymiar sprawiedliwości musi zostać powoli i konsekwentnie naprawiony, mówił w Strzelcach opolskich prezydent. Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami podkreślał, że obywatele nie mogą mieć poczucia, że sądy są niesprawiedliwe i nie można w nich znaleźć sprawiedliwości. Niektórym, podkreślam, niektórym, bo absolutnie nie wszystkim, ale niektórym sędziom wydaje się, że są bogami, bo mają nieograniczoną władzę nad ludźmi, którzy stają przed sądem. Otóż, proszę Państwa, jest dokładnie odwrotnie i zupełnie inaczej. Sędziowie są sługami Rzeczypospolitej i narodu polskiego. Sługami! Rezolucja Europarlamentu nie jest, podobnie jak opinia Komisji Weneckiej, wiążąca jest wskazaniem dla Komisji Europejskiej, Rady i państw członkowskich. Rośnie liczba pijanych kierowców na polskich drogach. Jak informuje policja, w ubiegłym roku zatrzymano ich o 6 tysięcy więcej niż w roku 2018. Dane są alarmujące, bo to pierwszy taki wzrost od prawie dekady, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Tych, którzy kierowali na tzw. podwójnym gazie, zatrzymaliśmy prawie 111 tysięcy i to jest wzrost o ponad 6 tysięcy osób rzędem 2018 roku. To jest pierwszy wzrost prawie od 10 lat. Co roku mieliśmy mniejsze liczby. Rok 2019 zamknęliśmy z tym bilansem dodatnim. W ubiegłym roku nietrzeźwi kierowcy doprowadzili do prawie 2000 wypadków, w których zginęło 180 osób, a ponad 2000 zostało rannych. Policja przypomina o zasadzie zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców. Każdy zatrzymany pod wpływem alkoholu straci prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu. Polacy wciąż są wśród obywateli unijnych, którzy nie zgłosili się do obowiązkowej brexitowej rejestracji imigrantów, wynika z danych brytyjskiego MSW. Mimo to odpowiedzialny za system wiceszef resortu Brandon Lewis jest optymistą. Rozmawiał z nim nasz korespondent Adam Dąbrowski. Zarejestrowało się niespełna 60% Polaków. W przypadku Rumunów czy Węgrów to ponad 90%. Na 27 narodowości tylko 6 rejestruje się mniej chętnie od naszych rodaków, ale wiceszef MSW Brandon Lewis pozostaje optymistą. Pół miliona ludzi już się zarejestrowało, a program trwa od 9 miesięcy. To naprawdę dobry wynik. Warto się zarejestrować jak najszybciej, dodaje minister. Organizacje pozarządowe ostrzegają, że na Wyspach jest wiele osób wykluczonych, które mogą mieć problem z udowodnieniem swego prawa pobytu, a nawet nie wiedzą, że muszą się zarejestrować.

oczywisty, przestraszyło się prospołecznej konkurencji. Na czele Komisji Polityki Społecznej stanęła posłanka partii Razem, która walczyła o podwyższenie najniższej emerytury, która walczyła o to, żeby było więcej miejsc w żłobkach dla dzieci, która upominała się o to, żeby zająć się na poważnie problemem ubóstwa osób starszych. Czyli według pana nie chodziło o jej liberalne poglądy na aborcję, na inne kwestie światopoglądowe, tylko właśnie o te sprawy społeczne. Ja traktuję Prawo i Sprawiedliwość jak partię poważną, więc jak Prawo i Sprawiedliwość wybierało na przewodniczącą komisji posłankę partii Razem, no to chyba rozumiało, że posłanka partii Razem ma lewicowe poglądy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość jest zaskoczone tym, że posłanki i posłowie, którzy zasiadają w koalicyjnym klubie lewicy, mają lewicowe poglądy, to aż strach pomyśleć, co jeszcze może ich zaskoczyć, na przykład to, że woda jest mokra, albo że rano słońce wstaje, a wieczorem zachodzi. Może nie mieli rozeznania, ponieważ wśród lewicowych poglądów w kwestiach światopoglądowych bywają, powiedziałabym, mniej i bardziej lewicowe, czy też mniej i bardziej liberalne. Program wyborczy, z którym koalicja lewicy szła w tych wyborach, nie był tajemnicą i jeśli ktoś udaje, że go nie znał, no to moim zdaniem właśnie udaje. Ale mi się wydaje, że to, co naprawdę Prawo i Sprawiedliwość zaniepokoiło, to to, że w tym nowym parlamencie straciło pewien monopol. Bo dotąd Prawo i Sprawiedliwość mogło mówić tak. Słuchajcie, jak chcecie jakiejkolwiek prospołecznej polityki, to jesteśmy my, a jak wygra ktoś inny, to koniec. Będą cięcia socjalne, nie będzie wsparcia dla osób słabszych, będzie powrót do brutalności i takiego wilczego, wolnego rynku. Z całym szacunkiem, panie pośle, ale jeszcze nie jest tak wielka siła lewicy dziś, by zastąpić Prawo i Sprawiedliwość także na tym polu socjalnym. Jest tak, że lewica jest w tym momencie silnym głosem w parlamencie, na tyle silnym, jak widać, żeby przestraszyć Prawo i Sprawiedliwość i na tyle silnym, żeby Prawo i Sprawiedliwość musiało uciec się do złamania obyczaju poselskiego, parlamentarnego. Ja przypominam, że zasada podziału przewodniczących komisji pomiędzy kluby rządzące i opozycyjne, to jest zasada, która funkcjonuje w polskim parlamencie, a raczej funkcjonowała w polskim parlamencie przez 30 lat. Jak widać, z obawy przed posłanką partii Razem, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się także tę zasadę złamać. Czyli rozumiem, że zamiast żalu jest w państwa głowach satysfakcja z przestraszenia Prawa i Sprawiedliwości? Ja podchodzę do sprawy ze spokojem. Jeżeli czegoś żałuję, to żałuję tego, czego ze względu na tę decyzję już w tej komisji nie da się zrobić. Ale jestem też bardzo zadowolony z tego, że już w trakcie jej działania, to była jedna z najaktywniejszych komisji, spotykała się niemal najczęściej z tych dużych komisji sejmowych, udało się porozmawiać o ważnych rzeczach. Między innymi właśnie o tym, czym wspomniałem przed chwilą. Problemie bardzo niewygodnym dla rządzących. Wzrostu zagrożenia ubóstwem emerytów, ubóstwem osób starszych. Myśmy złożyli w tej komisji projekt ustawy reformującej niesprawiedliwości naszego systemu emerytalnego i gwarantującej stabilne finansowanie dla podniesienia najniższych emerytur. Chodziło o to, żeby najniższa emerytura była na gwarantowanym poziomie 1600 zł, tak żeby uratować około miliona osób starszych, seniorów, przed ubóstwem. Ja chcę powiedzieć tutaj dwa zdania, bo wydaje mi się, że to jest ważna sprawa. Nic nie ma do rzeczy 13 emerytura, 14 emerytura planowana. My potrzebujemy rozwiązania systemowego. Chodzi o to, żeby ci, którzy znajdują się na pograniczu ubóstwa, po prostu zostali przed tym ubóstwem przez państwo zabezpieczeni. Bo jeżeli spojrzymy na dane, to widać, że rozjeżdża się coraz bardziej poziom emerytur i poziom płac, że ci najbiedniejsi emeryci, ze względu na to, że rosną ceny żywności, ze względu na to, że w Polsce koszty ochrony zdrowia są w dużym stopniu sprywatyzowane, zepchnięte na osoby, które się leczą, są w coraz gorszej sytuacji, coraz bardziej tak naprawdę narażeni są na ubóstwo. Rozumiem. Czyli państwo chcieli, żeby ta najniższa emerytura była na poziomie 1600 zł. Położyliśmy konkretny projekt ustawy. Ten projekt ustawy, firmowany przez posłankę Biejat, uzyskał wsparcie wielu organizacji społecznych, między innymi Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, między innymi Alternatywy. Związkowcy przyszli zresztą na posiedzenie komisji, żeby zaapelować o dalsze prace nad tym projektem. No i stała się rzecz bardzo charakterystyczna. ktoś pokazał, kto tu naprawdę jest totalny. Dobry projekt przyniesiony przez prospołeczną posłankę został odrzucony przez Prawo i Sprawiedliwość na zasadzie nie, bo nie. Prawo ale znaczy, że finansowanie tego projektu miało pochodzić ze zniesienia limitu 30-krotności składek. My wprowadzaliśmy w nim o także. O co niedawno były niesnaski w koalicji, więc no, trudno było nagle głosować za tym, jeżeli chwilę wcześniej głosowało się przeciwko temu. Pani redaktor, jeżeli myśmy postawili Prawo i Sprawiedliwość przed testem, zaproponowaliśmy rozwiązanie, o którym oni mówili, zostało wdrożone do systemu emerytalnego, ale po to, żeby pomóc najbiedniejszym emerytom. Bo Prawo i Sprawiedliwość miało szansę udowodnić, że naprawdę chodzi im o sprawiedliwość w systemie podatkowo-składkowym, a nie o to, żeby po prostu zagarnąć parę miliardów i wydać je na inne cele. No i tego testu Prawo i Sprawiedliwość nie zdało. I w komisji widzieliśmy bardzo ciekawe wydarzenie, to znaczy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali ręka w rękę z neoliberałami przeciwko podniesieniu najniższych emerytur do 1600 zł. Bardzo charakterystyczny był ten głos posła Tadeusza Cymańskiego, który przyszedł na posiedzenie komisji i mówił, że bardzo żałuje tego, co się za chwilę stanie, że bardzo chciałby, żeby nad dobrymi projektami można było dyskutować, ale sam, nie będąc członkiem tej komisji, ostatecznie w głosowaniu udziału nie wziął. Myślę, że jemu było wręcz głupio za to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość pokazało swoją prawdziwą twarz w sprawie emerytur. Zakończmy tę sprawę. To ważna sprawa, myślę, że są też inne ważne sprawy, wybory prezydenckie też są ważne. Oczywiście. Czy będą retorsje w Senacie? Tak chciałabym zakończyć tę sprawę. Czy państwo oczekują jakiejś rekompensaty, jeśli chodzi o komisję, rekompensaty od Prawa Sprawiedliwości, w cudzysłowie mówię? Pani redaktor, sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jest pewna zasada. Tę zasadę Prawo i Sprawiedliwość złamało ją na swoją odpowiedzialność. Dobrze, a czy jest jakaś obietnica, dostaniecie zamiast tej tę komisję? Ja chcę powiedzieć tak. A Włodzimierz Czarzasty mówił wręcz o retorsjach w Senacie. Tam jest 6 przewodniczących z Prawa i Sprawiedliwości. Czy któryś może stracić ten fotelik? Pozostawię Prawo i Sprawiedliwość w niepewności. Myślę, że odrobina niepewności przysłuży się refleksji, a być może także pokucie i poprawie ze strony tych, którzy zgrzeszyli. Jak ktoś pozostawia kogoś w niepewności, to znaczy, że sam nie jest tego pewien. Czy pan jest pewien, jak być powinno? Ja jestem pewien tego, że ta zasada powinna obowiązywać, pani redaktor. Jestem pewien też tego, że jeżeli ktoś zasady łamie, to musi liczyć się z tym, że może załamanie tych zasad ponieść konsekwencje. Panie pośle, czy lewica może sobie w tej chwili pozwolić na brak wiarygodności? To jest pytanie, jak rozumiem, z ukrytą tezą, więc chętnie tę tezę usłyszę. Teza będzie za chwilę odsłonięta, jeśli była ukryta. Czy Robert Biedroń jest politykiem wiarygodnym? Rozumiem, że pani pytanie dotyczy tego, dlaczego Robert Biedroń nie wystartował w wyborach parlamentarnych. Nie, moje pytanie dotyczy też jego obietnic w Słupsku. I jak napisał w zeszłym roku, kiedy Robert Biedroń już nie był prezydentem Słupska, napisał pan Piotr Miller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj rzecznik rządu, wymienił 10 obietnic, które nie zostały zrealizowane w Słupsku. Czy mam 10 odczytać? Nie mam czasu. Obniżenie cen biletów, nie zrealizowane. Zapewnienie miejsc w żłobkach, likwidacja straży miejskiej, program rowerów miejskich, dokończenie budowy parku wodnego, Instytut Zielonej Energii, darmowy internet, karta słów Szczenina, ściągnięcie dużych inwestorów, budowa rozbudowanego systemu ścieżek rowerowych. To wszystko obiecywał i nie spełnił. Ja z tego, co pamiętam tę dyskusję, która odbyła się faktycznie w zeszłym roku, to zdaje się, że istotna część zarzutów pana posła Prawa i Sprawiedliwości była przestrzelona. A które były przestrzelone? Myślę, że fajnie by było, jeśli spotkałaby się pani tutaj z Robertem, który bardzo chętnie zawsze opowiada o tym, co mu się udało, ale też uczciwie mówi o rzeczach, które mu się w Słupsku nie udały. Bo ta rozmowa, myślę, że byłaby zdecydowanie bardziej owocna. Ja, jak pani wie, nie byłem prezydentem Słupska. Zajmijmy się owocem tym, o którym pan już wspomniał, czyli zapowiedział, że zrezygnuje z mandatu do Parlamentu Europejskiego albo go nie przyjmie, tak mówił w styczniu, zastrzegając prawdopodobnie. Potem mówił, jestem europarlamentarzystą, przyjąłem zgodnie z obietnicą mandat, będę kontynuował ten mandat, dopóki nie zostanę parlamentarzystą polskiego parlamentu. No i jak to wygląda? Powód, dla którego Robert Biedroń nie występował w wyborach parlamentarnych, jest dzisiaj już, mam nadzieję, dla wszystkich jasny. Ja zresztą mówiłem o tym już latem. Tak, pan, znaczy taki chytry, że tak powiem, chytry plan już był dawno, żeby... Ale pani redaktor, nie jestem pewien, czy także w tym studiu, ale w wielu rozmowach z dziennikarzami, jak w lipcu, kiedy żeśmy tworzyli lewicową koalicję, pytany przez zdziwionych dziennikarzy, czemu Robert Biedroń nie startuje do Sejmu, odpowiadałem, Robert nie wystartuje, ponieważ mamy dla niego przewidziane inne zadanie, a to nie są ostatnie wybory. Teraz mam nadzieję, że jest jasne już dla wszystkich, jakie jest to zadanie. I to jest tak, że kiedy myśmy umówili się latem na to, w jaki sposób będzie funkcjonowała lewicowa koalicja, to nie umówiliśmy się tylko i wyłącznie na wybory parlamentarne, ale też na pewien dłuższy plan. Na plan dojścia do sytuacji, w której lewica jest siłą mającą realny wpływ na sprawowanie władzy wykonawczej. Dobrze, to zostawmy Roberta Biedronia. Rzeczywiście może się z nim umówię i z nim porozmawiam, ale pan ma się zajmować w sztabie Roberta Biedronia przygotowywaniem programu, prawda? Jesteśmy i ja, i wiele osób z Razem będziemy zaangażowani we wsparcie dla Roberta Biedronia, ale jeżeli chodzi o to, w jaki sposób będzie wyglądać sztab i o szczegóły tej kampanii, to zapraszam wszystkich państwa 19 do Słupska. Chciałam zapytać o wizję Europy. Czy ona będzie wizję Polski w Europie, wizję Europy w Polsce, ile Europy w Polsce, ile Polski w Europie. Czy to będzie taka wizja, jaką prezentuje podczas swoich wystąpień Robert Biedroń w Parlamencie Europejskim? I jak daleko będzie do tego, o czym mówił na przykład wczoraj w Starachowicach prezes Jarosław Kaczyński, który powiedział: wolna Polska w Unii Europejskiej to przyszłość, o którą trzeba walczyć. Nam, Polakom, należy się własne państwo niepodległe, suwerenne, demokratyczne. I dalej mówię o nowym zawachu na naszą suwerenność i niepodległość, który powinien zostać odparty. Europa, której chce lewica, to jest konkret. Europa, której chce lewica, to są takie mieszkania komunalne jak w Wiedniu. To jest takie bezpieczeństwo pracy i takie stosunki Dobrze, pracy jak w Niemczech. To jedno wielkie państwo federacyjne? To ma być taka forma współpracy międzynarodowej, w której standardy pracy, standardy bezpieczeństwa socjalnego, standardy publicznego mieszkalnictwa są gwarantowane. To jest też taka Europa, która A umie... A suwerenność. To jest też taka Europa, która umie... Musimy kończyć. To dosłownie dwa zdania, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Umie dostrzec tak, że współpraca pozwala być silniejszym. Ja dam przykład bardzo konkretny. Jak państwo wiecie, Prawo i Sprawiedliwość za każdym razem, kiedy ambasada Stanów Zjednoczonych huknie, to kapituluje. Tak było w przypadku Ubera, tak było w przypadku podatku cyfrowego, wielu pana spraw. Konik. Ale chciałam zapytać o sprawy amerykańskie, ale pomyślałam sobie, że pan zaraz będzie mówił o tym, że Ameryka Bo kurczy. My, jako Europejczycy, jako państwo europejskie, współpracując, możemy więcej. Możemy na przykład doprowadzić, współpracując do tego, żeby międzynarodowe Już korporacje uczciwie płaciły podatki. Ale a to są te pieniądze. Ale co z suwerennością? Suwerenność powinniśmy mieć nie jest... tyle, ile mamy teraz? Suwerenność nie jest zero-jedynkowa. Ja chciałbym, żeśmy my jako społeczeństwa byli bardziej suwerenni wobec na przykład międzynarodowych korporacji, a drogą do tego jest więcej współpracy i więcej solidarności, Dziękuję a nie potrząsanie szabelką. Adrian Zandberg, poseł Lewicy. Beata, jedź do usłyszenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z 65-calowym telewizorem Philips z technologią Ambilight, która na zawsze odmieni twój sposób postrzegania telewizorów, oszczędzając 400 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Homlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt, produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trawisto. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Czy wiesz, jak rozpoznać doskonały rocznik? Najpierw zachwycisz się wysmakowaną elegancją Lexusa ES. Potem doświadczysz komfortu miejskiego SUV-a NX i crossovera UX. A na finiszu zaskoczy Cię doskonała cena Lexusa CT. Jaka? Sprawdź już teraz. Doskonały tydzień z doskonałym rocznikiem 2019. Zapraszamy do salonów od 20 do 26 stycznia. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30. Anna Kowalik, Brancati. Skrót informacji. Senatorowie nie zagłosują dziś nad projektem ustaw sądowych. Izba Wyższa po wczorajszej kilkugodzinnej dyskusji nad przepisami dotyczącymi m.in. ustroju sądów powszechnych ogłosiła przerwę w obradach. Do dyskusji senatorowie wrócą po południu, a głosowanie przewidziano na poniedziałek. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że Klub Prawa i Sprawiedliwości się na to nie zgodzi, bo poniedziałek to dzień na spotkania z wyborcami. Senatorowie mają dziś głosować m.in. w sprawie specustawy dotyczącej zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski apeluje o przyjęcie ustawy bez poprawek. Mam nadzieję, że senatorowie, Izba Refleksji i Zadumy rozumie, że bez dodatkowych, nadzwyczajnych działań my tej choroby nie pokonamy. Specustawa ma wzmocnić sanitarny odstrzał dzików. Zwiększy się także liczba służb zaangażowanych do odstrzału chorych zwierząt. Nie będzie blokady portów w związku z unijnym zakazem połowu dorszy. Armatorzy kutrów wędkarskich porozumieli się z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Porozumienie zakłada, że ministerstwo do 7 lutego przedstawi branży plan udzielania pomocy. Wtedy znana będzie też kwota tego wsparcia. Armatorzy liczą na około 150 milionów złotych. Wprowadzony przez Komisję Europejską zakaz połowu dorsza pozbawił pracy blisko 1000 osób pracujących na ponad 100 kutrach wędkarstwa rekreacyjnego, a wsparcie od państwa ma im właśnie pomóc w zmianie branży i zezłomowaniu jednostek. Przedstawiciele sztabu kryzysowego mówią, że podpisane porozumienie kończy akcję protestacyjną i nie będzie zapowiadanej blokady portów na Bałtyku. A informacje w tej sprawie zebrał Paweł Druszcz. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. To żywność i napoje miały największy wpływ na wzrost cen w grudniu ubiegłego roku. Z danych opublikowanych przez NBP wynika, że inflacja bazowa za grudzień 2019 roku po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1%. W styczniu według wielu analityków ceny towarów żywnościowych będą napędzały ogólny wzrost cen nadal. Zostańmy przy cenach. Karę 350 tysięcy złotych nałożył UOKiK na właściciela sieci Biedronka za złe uwidacznianie cen na towarach i półkach. Błędy w poprawnej prezentacji cen to problem i dużych, i małych sklepów. Przypomnijmy więc, jak powinny być one widoczne. Cena powinna być uwidoczniona bezpośrednio na towarze lub w bliskości towaru. Powinna na wywieszce być też informacja o cenie jednostkowej, tak żebyśmy mogli porównać ceny różnych produktów podobnych do siebie. Mówi Renata Jezierska, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Warto także zachować czujność przy kasie, bo czasami cena na towarze lub półce nie jest identyczna z tą na paragonie. Musimy zgłosić to kasjerowi i przede wszystkim mamy prawo kupić towar po tej cenie, która jest dla nas najbardziej korzystna, czyli po cenie niższej. Różnica zostanie nam zwrócona, ale żeby to zrobić, trzeba będzie udać się do punktu obsługi klienta. Na koniec zagranica. Niemieckie media twierdzą, że 3 koncerny są poważnie zainteresowane zakupem niemieckiego przewoźnika turystycznego Condor. Wśród nich wymieniany jest LOT, niemiecki przewoźnik, który należy do grupy turystycznej Thomas Cook. We wrześniu zeszłego roku ogłosił upadłość. Władze firmy odmówiły skomentowania tych informacji. Pierwsze o sprawie napisały tygodniki Der Spiegel oraz Wirtschaftswoche. Według nich polski przewoźnik jest najpoważniejszym kandydatem do przejęcia niemieckiego Condora. Pozostałe to brytyjska firma inwestycyjna Greybull oraz amerykański inwestor Apollo. Niemieckie media twierdzą, że Condor jest w niezłej kondycji i przedstawił dobry plan restrukturyzacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy, że Condor obsługuje trasy dalekodystansowe, ale także wewnątrzunijne. W tym ostatnim przypadku większościowy udziałowiec musi być zarejestrowany w Unii Europejskiej. Niemieckie media zauważają, że po Brexicie tylko polski lot zapewnia właśnie ten warunek. Tematy ekonomiczne pojawią się po godzinie 9 w audycji Winien i Ma, a o 17.30 podsumujemy ekonomiczne wydarzenia dnia. Mglisty poranek nadal jeszcze funkcjonuje, no ale w ciągu dnia będzie pogodnie, tylko na północy możliwe zachmurzenia i chmury. Znaczy jak zachmurzenie, to chmury, to wiadomo. Temperatura dodatnia, wszędzie Suwałki 3, Elbląg, Łomża 4, z kolei w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie 6, Koszalnie 8, w Szczecinie 10. A Europa? Europę mamy na drugiej karteczce, ale jak zwykle o tej porze kolega Łodyj podsuwa mi te mroźne miejsca, tak żebym sobie nie myślał, ani państwo. Irkuck minus 20, Jakuck minus 26, Władywostok, najlepszy wynik z tego, co mam podane, minus 41. A nie, tu jeszcze coś jest. Minus 46, ale nie mogę czytać, bo mi się zimno w zęby robi od razu. Wolę to zakryć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wolnoobrotową wyciskarką do owoców i warzyw Philips z szerokim otworem na produkty, oszczędzając 60 zł, płacąc tylko 659 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapowiem teraz piosenkę dnia, Gregory Porter, Revival. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival, revival song, revival. I try to find you. Lost my way, walked in the darkness in search of day. I follow your footsteps to the gates of the city. I saw your face. nasza piosenka dnia. A teraz, proszę Państwa, po długiej nieobecności pojawił się ponownie w studiu wypoczęty, opalony. Uczesany. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Dzień dobry, widzę instrument w pana dłoniach, czyli będziemy słuchać utworu. No, można powiedzieć, tak wyciąga pan rzeczywiście właściwe wnioski. No, jestem redaktorem od lat, więc potrafię. Nie takie rzeczy oczywiście, nie takie zagadki udawało się rozwikłać. Mam piosenkę, ale tak się zastanawiałem wczoraj, śledząc debatę w Parlamencie Europejskim, czy ja w ogóle chcę to komentować, i doszedłem do wniosku, że zajmę się wyjątkowo czymś innym, bo chciałbym, żeby... Za dużo wątków po prostu, pan by tego nie ogarnął swoją... Jest też kwestia pewnej estetyki. Tak. Chciałbym odpocząć od tego obrazu i skierować się ku obrazom innym. Jeśli pan pozwoli, to przekażę panu teraz pozdrowienia od mojego przyjaciela, który właśnie trafił na łóżko po operacji i jest zdrów i żyje. Darek Miliński, mój ulubiony malarz, mówię o tym dlatego, że szykujemy z Krzysiem płytę i okładka tej płyty to będzie obraz kolegi, kolegi Darka. On wie o tym? Wie, no wie, tak, wie, wie, nawet po prostu nawet postanowił, że zrobi taką wersję tego obrazu, gdzie mnie tam domaluje. Jak pan chce, to i pana też tam dołożymy. Chce pan? No, jakbym gdzieś za krzaczkiem tam... Ale w stroju z epoki, bo to takie brojglowate malowanie, tak. Dobrze, czy pan chce coś załatwić sobie u mnie tym? Nic, niczego nie chcę sobie załatwić. Ta piosenka nosi, bo ja popracowałem nad nią. Ja ją zagrałem tutaj, wychodzi mi na to, że za parę dni minie 5 lat od czasu, kiedy ta piosenka się urodziła. Nosiła inny tytuł niż teraz. Teraz w nawiązaniu do tego obrazu i do potrzeb płyty nosi tytuł Ostatni okręt. No i zagram ją sam. Taka balelatka refleksyjna. Mam bardzo nadzieję. Proszę, pozwoli pan słuchaczom ocenić ją? Tak, tak, tak. Proszę bardzo, proszę oceniać. Poddaję się krytyce. Ale muszą poznać najpierw. No to zacznę. Dobra. Ale się speszyłem trochę. Jakoś tak. Gdy tak się sobie przyglądamy, no wiesz, ja tobie, a ty mnie, tak mi znienacka przyszło na myśl, że może nie jest nam tak źle, że ostatecznie dało radę wytrzymać z sobą dłuższy czas, coś tam wymyślić przez przypadek, choć takich głupków para z nas. Ostatni okręt już odpłynął, tego zostawił, tego wziął. Gęba pokryła się szczeciną, brak woli, by ogolić ją. Można by było swoją drogą wyczyścić buty, włożyć frak. Na szczęście nie ma już nikogo, kto nam zarzuci manier brak. Wszystko, czego tak się bałeś, rozwiało się jak byle dym. A że nie jesteś tu na stałe, więc się przejmować nie masz czym. I tak naprawdę nic ci nie jest, zwyczajnie więdniesz z biegiem lat. Przekonaj siebie, że istniejesz i niech się wali cały świat. Przekonaj siebie, że istniejesz i niech się wali cały świat. Thank you. No wie pan, to było smutne. A skąd? No dla mnie to, ja myślałem, że pan wesoło. No to było smutno-wesołe, to jak wszystko w życiu. Pan chciałby tak po prostu... To było raczej wesoło-smutne, proszę pana. Raczej schyłkowe takie. No ale to też jest naturalna kolej rzeczy. To tak jak z liśćmi jesienią, wie pan? Ale to się nie ma co przyjmować, bo wiosną wyrosną następne. A w ten sposób pan to rozumie? Tak. Czyli ten statek z pana ballady, on wróci. On wróci, oczywiście. Odpłynie, no wróci, opowie wszystko. I będzie już porządek wtedy. No absolutnie, aż do następnego. Jak to, jakiego następnego? Już niech pan przestanie. No. Nie wiem, no ja chcę, staram się coś znaleźć w tym wszystkim dla pana. A nie tak może być tak, że statek wróci i już zostanie? Żeby już było cały czas bez smutku? Wie pan co? Jest tyle rzeczy, co do których miałbym obawę, że zostaną na zawsze, że może lepiej, żeby wszystkie statki, jak już się trochę pobędą, to jednak odpływały. I co, i w ogóle już nie wrócą? Bo, ja może z drugiej strony. Gdybym mógł tak wskazać te statki, które życzę sobie, żeby odpłynęły? Tutaj się muszę z panem zgodzić, bo w tym momencie natchnął mnie pan tą piękną, logistyczną ideą, żeby niektóre statki posłać gdzieś w daleki rejs. Niech sobie płyną, tylko płyną, już, tak. Niech tu nie zaglądają. To trzymam się tej koncepcji. I ja tak. Też. Piotr Bokartyk, wreszcie żeśmy się dogadali. Dziękuję panu bardzo. Najlepszego. To pożegnamy te statki, ale najpierw Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. Krzysztof Puternicki niebawem wraca na szlak swojego podróżniczego projektu Polskie Ślady, nad którym Trójka objęła patronat. Przypomnijmy, Krzysztof przemierzył już Europę z najdalej położonego na północy miejsca na południowe krańce kontynentu, rozmawiając z napotkanymi na drodze Polakami lub ich potomkami. Przed śmiałkiem wyprawa do Afryki, ale zanim ta część podróży, jeszcze jedno europejskie wspomnienie, mówi Krzysztof Puternicki. Największe wrażenie w trakcie podróży z północy na południe Europy zrobiło na mnie Kosowo. Kosowo jest tym takim miejscem, po pierwsze, że to jest jedno z najmłodszych państw w Europie. Młodsze jest tylko Macedonia Północna. Kosowo jest niesamowitym miejscem ze względu na różnorodność kulturową, którą możemy tam spotkać. Tam jest taki tygiel kulturowy, jest prawosławie, no i przede wszystkim jest bardzo dużo wpływów kultury wschodniej, które przez tamte rejony gdzieś wchodziły do Europy. To powoduje, że po prostu jest tam bardzo kolorowo. Kolorowo, ciekawie, no niestety też boryka się Kosowo z wieloma problemami. No i miałem okazję przebywać tam przez 3 dni z żołnierzami KFOR-u, którzy robią tam bardzo fajną robotę. Polakami. Tak, tak, to są polscy żołnierze. I Polacy są postrzegani najlepiej z tych wszystkich nacji, które są tam obecne, ze względu na to, że mam wrażenie, że ten nasz wschodnioeuropejski duch jest najbardziej zbliżony mentalnie do mieszkańców tego Kosowa i my się po prostu z nimi najlepiej dogadujemy, tak? Kolejne miejsce, które zdaje się zrobiło na tobie duże wrażenie, to Białoruś. No tak, Białoruś, na temat Białorusi rozmawialiśmy kiedyś, ale warto wspomnieć o tym, że to jest dosyć niesamowite, że na Białorusi bardzo przyjemnie się w ogóle jeździ samochodem. Autostrady są płatne i nie można nigdy zapomnieć o tym, żeby nie zapłacić na przykład za winietę, ponieważ jest to karane od razu mandatem i oni no nie wiadomo skąd zawsze wiedzą, który samochód, mówię o policji miejscowej, o milicji, bo oni zawsze wiedzą, który samochód ma zapłacone za winietę, który nie uiścił tej opłaty i należy się liczyć z tym, że jeżeli się no nie wykupi, to od razu policja na autostradzie zdejmuje dokładnie wyselekcjonowany ten samochód, który tej opłaty nie dokonał. Białoruś jest niesamowita. Zamek Gedymina jest takim miejscem w Lidzie, które góruje nad całym miastem i tworzy takie naprawdę no, niesamowite wrażenie starej warowni, która przygląda się wszystkiemu, co dookoła. No, dookoła same piękne polskie tradycje, o rotmistrzu Pileckim, między innymi, który mieszkał nieopodal Lidy, będzie można posłuchać tej opowieści i zobaczyć relacje z mojej podróży już w najbliższą sobotę o godzinie 12 na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej. Ty przygotowujesz się już do kolejnego etapu twojej wyprawy, czyli Afryka. Powiedz w 5 słowach, jak to będzie wyglądało, kiedy to się wszystko zacznie? No to się zacznie już pod koniec lutego. Samochód na mnie czeka tam, gdzie go zostawiłem, czyli nieopodal Gibraltaru, w Maladze. Stoi w serwisie, przeszedł cały przegląd, wymieniłem tam lampę, koła już są zmienione, zawieszenie jest zmodyfikowane na Afrykę. Ja już też za nim tęsknię trochę, już się nie mogę doczekać, aż wsiądę i wjadę do mojej ukochanej Afryki. Audycja podróżna. I jeszcze wiadomości ze świata podróży. Brytyjski The Guardian ogłosił listę 12 najbardziej interesujących muzeów w Europie. Na drugim miejscu znalazło się warszawskie Muzeum Neonów, które zajmuje się dokumentacją i ochroną polskich reklam świetlnych powstałych po II wojnie światowej. Dodajmy, stała kolekcja muzeum składa się z około 100 starych neonów, a także innych instalacji reklamowych. The Guardian wyróżnił też m.in. Wiedeński Dom Muzyki czy Narodowe Muzeum Islandii. Z kolei New York Times docenił Kraków i umieścił stolicę Małopolski na liście 52 miejsc do zobaczenia w 2020 roku i to na wysokim 14 miejscu. Eksperci dziennika, wymieniając atuty miasta, zwrócili uwagę na niezniszczoną w czasie II wojny światowej architekturę, bogate życie uniwersyteckie oraz kulturę. Nowa Zelandia wprowadza nowy, nieobowiązkowy na razie przedmiot do szkół. Dzieci w wieku od 11 do 15 lat będą uczyć się o zmianach klimatycznych. Jak tłumaczył w rozmowie z mediami minister do spraw zmian klimatu Nowej Zelandii, o takie zajęcia prosili sami uczniowie, przytłoczeni informacjami o groźnych zjawiskach wywołanych zmieniającym się klimatem. Podobne lekcje już wprowadziła część szkół w Wielkiej Brytanii. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. A my jeszcze powróćmy do plebiscytu na 95-lecie Polskiego Radia. Piosenki, które Państwo wybiorą, te, które znajdą się na szczycie, będą opracowane na nowo. Lista proponowanych utworów cały czas prezentowana na antenie. Oto można głosować na stronie internetowej Trójki. Oto propozycja kolejna. Oddział zamknięty, ten wasz świat.